attól függ, hogy hány filmet, mert ha mondjuk 100 film, és benne van az új 71, akkor 99. Igen. Ki fogjuk számolni? Azokat, akik egyébként itt jut eszembe, hogy azoknak szeretnék helyreigazítani, akiket megzavart Ádám Fitt híre, miszerint idegrendészeti akcióban van a rendőrség. Idegen rendészeti akcióban van, és valószínűleg a kis szovjet kisfiúkat keresik, Izil. Csak mondtam. Szóval megy a gyaloggalop a süsfennabban. Izil, idézni valamit a gyaloggalopból. Nagy sárga fogakka. Hogy hívják a varázslót? Nem tudom. Tim. Sziklaanya. Idézzek a gyaloggalopba? Igen. Kik bújnak bele hárman a falóba? A fanyulba? Sir Lancelot. Sir Lancelot, Galahad és én. Galahad és én. Kiugrunk a nyúlból. Kiugrunk a nyúlból. Ami jó mögött van. Seft, személyes kedvencem, hogyan ütik le kronkorláttal a jó bőrcsekivel rendelkező afroamerikeneket New York Cityben. Negyed hétkor megy a millió dolláros hotel, ami arról szól, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon rémisztő film. Ez biztos, hogy nem fogom megnézni, mert annyira jó, és én nagyon-nagyon félek ezeken az annyira jó filmeken. Én konkrétan összecsinálom magam. A millió dolláros hotel az arról szól, hogy egy elmegyógyintézetbe be lehet menni egészségeseknek, nagyon klassz egészségeseknek is, $1 millió kapnak fejenként, ha túlélik reggelig, ha reggelig nem jön neki. Persze, mindegy, nem mondom meg. A világ második legjobb gitárosa, akit az a férfi alakít, aki sokáig verhette Madonnát, és ezzel majdnem egyedülálló a földön, a Corvinban és a Mammutban, a millió dolláros hotel egyébként a művészben megy negyed hétkor. A világ második legjobb gitárosa természetesen az ő kis előkéjével, a fehér alsóval, ami egy döbbenetes magyar filmalkotás, Corvin, Mammut, negyed hét. Az óceánjáró zongorista legendája, Kossuth 4, mindenki készüljön egy hosszú és dallamos filmre. Charlie Angyalai Hollywood Multiplex Óbuda és West End Star Century Megaplex Kultúra, Duna Plaza 4-7. Dino, Duna Plaza. És a West End. Gagyi Mami. Izil? Eszembe jutott a gyaloggalop, az az egyetlen film, amikben nyírják a muffokat. És lámákat rúgnak ki az elején. Igen. Ház a kísértet hegyen. Fogalmam nincs. Kutya fülét, utána nézünk. Jadvig a párnája. Híres magyar film, érdemes megtekinteni. Azt hiszem, hogy a jelenkori műveltség egy színes kis darabja. A portugál ugyanúgy, a Jadviga párnája a Szindbádban, a portugál a művészben, és a temetetlen múlt negyed hétkor a Cineplex Odeon Pólusban. Szabó Istvánnak új filmje van, közben Sziklaanya is készült egy hírrel. Igen, 5 órától vetíti a Toldi mozi minden nap Gyarmati Lívia Amigójánk című kisjátékfilmjét, ami megnyerte az Európa Filmdíj kisjátékfilm kategóriáját. Gratulálunk! Gratulálunk, gratulálunk, gratulálunk! És Oscar-díjra jelölték a Glamour-t. Másoknak Glamour, ami egy magyar film, Gödrös Figyes készítette. Ez történik, 7:30 mozikat is gyorsan elmondok, 28 nap azzal a nagykezűnővel, aki Sandra Bullock, aki mindig megmenekül, ez megy a Mammutban, a Sejt megy a West Endben, a Charlie Angyalai a Corvinban, a Kultúra megy a Lurdi házban, és itt Óbudán, ebben a nagy shopping mallban, mindez 7:30, Csapás a múltból megy a Csepel Plazában, a Duna Plazában és a Kossuth 4-ben, a Dino megy a Pólusban, az Idióták megy a Toldiban. Kik az idióták? Idióták? Nem ismerjük őket. Kifulladásig. Nagyon híres film. Sziklaatya, számoljon be, legyen szíves. Az te vagy. Sziklaanya. Az jó film. A miről szól? Ezt így most hadd ne foglaljam össze. Drámai történet. Charles Aznavour közreműködésével. Mifune utolsó dala megy a Tabánban 7:30. A portugál a Kossuth 4-ben, a Vatel a Csepel Plazában, és az X-Men. Na végre itt a jó X-Men a Csepel Plazában. Ez van, ez volt a mozi mostanra, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, jelezze. Most pedig szól az új Limp Bizkit, Izil személyes kedvence, mert azt mondja jó. If only we could fly. John Otto, listen to the Matthews Bridge. A víz 11-szeres magyar, 12-szeres világ és 2-szeres olimpiai bajnoka Kolonis György kedd délelőtt a Vízit Vízodban. Kibeszéljük a vízzel való kapcsolatát, kalandjait a kezdetektől mostanáig. Téma lesz minden, az olimpia, a víz és más folyadékok, mint például az alkohol. Én egy drogba vagyok csak ott a legjobb. Kenúzásba. Nem tudok focizni, nem tudok futni, nem tudok úszni rendesen. Nem én vagyok a legerősebb, szóval valószínűleg én nagyon jól kialakítottam azt a sportágat, amiben jól lehetek. Hogyha a szívem szerint én választhattam meg a saját tehetségemet, hogy mivel leszek jó, akkor én 100 méteres síkfutásban nyertem volna a legszívesebben. 120 vagy 80 ezer néző előtt, még a világ leggyorsabb emberének lenni, de nem lehet rossz. Jó, hát maradjunk annyiba, hogy te két olimpiai aranyat nyertél kenuban. Akkor forogjunk körbe a kenu körül, és éljük át a sport élményeit a kenu királya Kolonis Gyuri szemszögéből kedd délelőtt 10:25-kor a Vízit Vízodban itt az SFM 98.6-on. Happy Radio! épp ott tartottunk Izillel, hogy Izill védi a Limp Bizkitet. Én pedig támadom. Izill szerint a Limp Bizkit ugyanolyan, mint a Kid Rock. Ugyanaz a kategória. Mondom, a főnök össze is keverte őket. Tehát ugyanaz a kategória. Jó, de a főnök az egy zenei rövidnadrág. Ez olyan mint mondjuk a Megadeth meg a Metallica. Tehát aki az egyiket szereti, az valószínűleg szereti a másikat. Jó, de a főnök például egy metalfej, és ez pont olyan, mint hogy egy halbiológust kérdeznénk egyébként a halételekről. Mind a kettőben szerepel a hal szó, csak az egyik halbiológus, és nem tudom, nézi a pikkelyeit mikroszkóppal, a másik pedig, vagy nem tudom, ki fogja őket, amikor megérkezik. Az elég hiteles így rock ügyben. Mondjuk nála Morbid Angelnek ez. Tehát, tehát neki a Kid Rock az egy subás, mit mondott? Lehet, hogy csúnyát mondott. Subarok. Valamilyen subás gagyit mondott. Itt van egy tudós a vonalban. Haló, szevasz! Na, szia, én vagyok, és csak az előbb azt hiszem, egy kicsit benézted ezt a millió dolláros fotelt. Igen? Szóval igaziból, amit mondtál, ez a 1 millió dollár kap, aki túléli, az a kísértet, hogy mit tudom, a háza tetőn? Háza hegyen. Valami ilyesmi is van. Ja. Igen? Na, a millió dolláros fotel, az pedig egy Wim Wenders film. Bocsánat, tényleg. És összekevertem a... kedves film. Összekevertem a... A háza kísértett hegyennel. Azaz. Elnéztem. És elnézést. A millió dolláros már csak a Mila Jovovich miatt is érdemes. Tényleg? Nagyon aranyos benne. Mila Jovovichnak ez hányadik ilyen kis szerepe? Hát ez... Először volt az ötödik elemben. Ott megcsodálhattuk a Mila Jovovich reszketését. Aztán azt megcsodálhattuk még a Luc Bessonnál, ugye? Amikor ő volt az Orleáni. Szűz, azzal a furcsa séróval, de az is jól állt, az is jól állt. Meg abban úgy érdekes volt, hogy végül is így középkorban az elején barna volt, a végén meg szőke, vagy fordítva. Igen? Nem. Kiskorában szőke aranyhajú kis csehszlovák király kisasszony volt, és később pedig ilyen koszos volt ő. Aha. Lehet. Koszos volt ő, de aztán lenyilaszták. Aha. És meg is égették. Csúnyán kitolt vele ott a politika. Nagyon csúnyán. Nem volt szép dolog. Nem volt szép dolog. Te nem vagy tudós véletlenül valamiben? Még nem, de készülök. No csak. Mire? Hát nem tudom. Ismét egy emberi sors tárul elénk. De miben is? Ezt még nem döntöttem el, de egy valami tudós képzőbe majd így beiratkozott, és akkor... Az kéne egyébként egy jó tudós képző. Nem? Aha. Szikla anya. Jó napot kívánok, tudós szeretnék lenni. Értem, és mire gondolt? Jól kezelem az ecsetet, lennék a régész féleség, és hol szeretne, valamilyen napos helyen, vagy az Anktartiszon, vagy valamilyen, nem? Lehetne ilyen jó kis az kéne egy tudós utazási iroda. Ás 6. Én jártam feltaláló iskolába. Tényleg? Komolyan? Edison Tamás, Edison Zsolt. Igen? Feltaláló iskola? Szabad iskola. Edison Zsolt szabad és iskola? Kurzus. Igen? Uh-huh. És fel is találtál valamit? Persze. Hőre lágyult vagy keményedett? Hát ha úgy akartam, akkor úgy. Te találtad föl a ízét, a termóaktatáskát? Azt nem. A csoportból. Amiben melegen marad az uzsonna? Amit meg kell nyomni. Te hallgató, te feltaláltál már valamit? Hát most így nem. Jutott eszedbe egy más. Így sok mindent, mert csak nem vagyok biztos benne, hogy nem találták felőttem. Aha. De én is így voltam a gumicsizmával. Befelé stoplis cipőt.